بسم الله الرحمن الرحيم. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. اللہ کی طرف سے اعلان ہے، اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں، انسان تو اشرف المخلوقات ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ، کوئی بھی چیز جو دنیا میں چلتی ہے پھرتی ہے، ان سب کا رزق کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے. کس نے لی ہے؟ بندہ نہیں کچھ کر سکتا. کچھ لوگ کہتے ہیں میرے ہاتھوں کی کمائی ہے، میری 10 انگلیاں کام کرتی ہیں. میرے بھائی جس کے ہاتھ کٹے ہوں وہ بھی تو کھا کے سوتا ہے، اس کی کیا کام کرتے ہیں؟ بال اس کو بھی تو اللہ ہی دیتا ہے نا. اس لیے جب تک آپ یہ فکر اپنے دل سے نہیں نکالیں گے، اس وقت تک آپ زندگی کی لذت نہیں لے سکتے. ہر وقت فکر، کیا بنے گا، خرچے بڑے ہیں، کیا بنے گا، زیادہ سے زیادہ قبر بن جائے گی، وہ تو بننی ہے، پریشانی کس بات کی؟ پتہ نہیں میرے بچوں کا فیوچر کا کیا بنے گا. تیرا بھی فیوچر اللہ نے بنایا، تیرے بچوں کو بھی اللہ پالے گا. آپ سوچ سکتے ہیں نیک آدمی اگر کروڑ جمع ہو جائیں نبی کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ بولیے. آیت سنیے، اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. شہر کے اندر دو یتیم بچے تھے، ان کا باپ نیک تھا. کیا تھا؟ دیوار کے نیچے خزانہ اس نے چھپایا ہوا تھا، میرے بچے نکالے، دیوار گر گئی. نیک بندے کی اولاد کے فیوچر کی پلاننگ اللہ کیسے فرما رہے ہیں؟ دو نبی، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، خضر علیہ الصلوۃ والسلام، دونوں کو حکم دیا میرے نیک بندے کی اولاد کا خزانہ ضائع نہ ہو جائے، جاؤ دونوں مزدور بن کے یہ دیوار کھڑی کرو. ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے. یعنی آج کوئی نیک آدمی، کو سمجھدار بندہ کسی کو ضائع نہیں ہونے دیتا، اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع کر دیں گے؟ یہ کیسے ہو گیا؟ اللہ رب العزت نے جو وعدے کیے ہیں ان میں کوئی خلل ہوگا؟ اللہ سے بڑھ کے کوئی وعدوں کا سچا نہیں ہے.